أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر والتكاثر والتشاهن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. بوكي تي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسلكو غيناو لولو مبوكي سونو خطبتاي moy daul umami moy jangoro febar musiba yi dalon xet yu jitu ya yonentibi alayhi salatu wassalam dafa jangalene febar yoy dananu dal xamna waxtu yi nu tollu buñ nan febar ñu bari dañuy yakar epidemie bi xew ci adina bi te nek ci Chine ak la ko wër. Waye lolou febar la, amma li yonent bi ne mo nuy dal li jangoro la. Te febar yenn sayi sax mu gane si nit waye day bax ci mom. Lutax? Ndax day tax ñu jéggal la sa bakkar. Ndax day tax ñu balla mbugalu mbamel. Ndax day tax do dugg safara. motax ku febar ar rasul sallallahu alaihi wasallam bula dan seti bu ñe fekk la fi nga teud dina la ñaanal juroom ñaari ñaan yo xamne bo warul de da ngay wër dal di jëk su la ko ñaanalé ba paré dina la wax la ba'sa tahur insha Allah bala mu lay wax lol dana la wax as'alullah al'azim rabbal arshil karim an yashfik ma ngi ñaan sama borom aji maggi aji teddi ji musafara la dana la ko wax juroom ñaar yoon waye bu muy mujjé wax ak yow moy dana la wax la ba'sa tahur insha Allah du dara yalla lay foot rek yalla lay foot say bakara bari yalla tek la febar pour jéggal la bakari bakkar yeen say day beuri ci doomu adama ba pour yalla bal ko fakk mu tek ko febar su bakkar yi beure ba febar bi munu ko dindi moy waji dewalena bakkar yi ah bammel fakk ñu mugal ko bammel bakkar yi beuri na ba bammel muna ci dara fakk ñu duggal ko safara le mo indi duggu safara kon du febar yoy ndax febar biñuy wax nonu day tax yalla jéggal la say bakkar day tax kenn dula mugal bammel day tax nga duggal janna amma li yonent bi di wax sayusibu ummati da'ul umam dana dal sama xet sallallahu alaihi wasallam hadith yu melni dafa bok ci mu'jiza kimtanu sallallahu alaihi wasallam mu nek ab yonent nek 7e siècle di wax wax joju tay ñun ñi ci tek suñu beut 7e siècle la yonent bi doon wax ne sayusibu ummati da'ul umam dana dal sama xet jangoro yi dalon yenen xet yi musiba yalen dalon yoyu ba ca jitu bi yonent bi doon wax dana nu dal moy al ashar lan moy al ashar moy kufrun ni'mati yalla may la xewal nga weddiko musiba gënu ko reey lol du febar yalla defal la xewal rombu sama rom yeb jalal la bamu jalu may la xam xam may la wer may la katan may la nga daadi koy sak daadi sak jëf ji loy deg tay ligéy nday diplôme doole katan pexé kër kër yi yëngatu nango sonu nango ñak yoy ngay deg te yalla neena man ma koy maye kër kër yi taxuta am alal alquran wax nañu ba sonu wa amma bi ni'mati rabbika fahdis te wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xewal yi len yalla defal kenn ci yeen munu ko jeexal ñun nak xewal moy ci ñun ndaysan suñu gatt xam xam ak suñu neewu xalaat xam xam ci ñun wala xewal ci ñun moy poste bu fess dal compte yu ne kagn lolu moy xewal dund gu neutex ay ka parking bu fess ay jabar yu jongoma ay immeuble su ko defé nga dégg waaji ñu ne wuu waaji yalla defal nako xewal ñun fofu la ñuy gisé ta wa in ta'uddu ni'matallahi su ngeen doon lim xewal yi len yalla defal mune la tuhsa waye sax su yalla waxon lool rek waye mune wa ma bikum min ni'ma fa min Allah fa ma bikum min ni'ma ñi jang arab xamnañ batu ni'ma fofu lu muy nek nakira la du ma'rifa fa ma bikum min ni'ma lepp lu ngeen meuna am ci xewal xam leen ne yalla la wer gi fan la baye ko yaangi deg fu mbaye ko yaangi gis fu mbaye ko yaangi noy oxygene yalla ngelaw li fu mbaye ko yaangi dox yaangi wax yaangi lek yaangi keur keur di dugu du genn lol lan moko gëna reey ci xewal bala ngay xam xewal wër da ngay ñew nga fekk ki teud ci hôpital bi 5 ans nga laaj ko timale ko micro ne ko fi nga teud dama bëgg rek nga wax lan nga bébé lan nga bëgg ni lan nga bëgg wallahi dula wax xaaliss wallahi dula wax auto wallahi dula wax jabar wallahi dula wax dom wallahi lan la lay wax man kay ñaanal mama wër rek allahu akbar kon ñun ñi wër ñun ño xamul xéewalu fébar musiba fébar ñun xamuñu ko ki ñak mom gisul dara ludul am ki fébar gisul dara ludul wër ki xif gisul dara ludul lek ki mar gisul dara ludul nan ki rafle gisul dara ludul lool la yoy yeb nak boko bolé xéewal yoy nga mucc ci na nga yek ne yalla la ko defal waye du sa katan du sa pexé motax nit ñi fébar bi gëna graw bi len dal moy sak jëf yalla defal len ñu tekkone kenn ci ñun xelam du dem ci man xéewal gi yalla mako defal motax yonent bi ne dana len dal daul umam ya rasulullah lan moy daul umam mune al asharru kufru ni'ma weddi xéewal waaw weddi xéewal do wax nit ça va ba mune la alhamdulillah ça va sénégalaisement tay town bi dafa tar tay nangam kenn ci ñun du fayé ko bané alhamdulillah rabbil alamin bi nga fayé ko xalaatal ñaata nit ño fayé ko wul bi nga yéwo xalaatal ñaata nit ño yéwul bi nga lekke ba sour ndaysan ben bis dañ ñu invité won agn waji togg ci bu neex invité wala ben borom xam xam bu am iman bu am pass pass ci yalla fiñ togg di lek ben way na ciébé ka neex rek mu dal di yuhu dal di daanu ci suuf mom borom xam xam bob ñepp tit taxaw arrêté lok lek bi ñu ne ko lan la mu ne waji neena ciébé dafa neex way ñiko amul nak ci ñooñu la sama xel dem yow mi agn xalaatal rew mi tay ñaata nit ñoo fi agnut yow mi wër xalaatal tay dëkk bi ñaata nit ñoo fi fébar yow mi tal di dox di waxu di dem di ñëwaat so génné leg nga gis kuñ tek ci pouss pouss nañu bayyi sak jëf fébar bi gëna bon biñu dal tay Sénégal moy sak jëf yalla di ñu defal te duñ gis li ñu yalla defal moy fébar bi gëna bon ci jaami yalla yalla defal la te yow gisone yalla def la defal mu ne ñaarël bi wal batar at-tughyan inda an-ni'ma wa siddati al-marah wal farah wa tul al-ghina nga bo gëna yees bu ñëk ba ki mom yalla da ko may mu sakk ko ne yalla may ko ki nak yalla da ka may mu koy fowé tay suñu am am yop ci Sénégal ñi ci ëpp dañ koy fowé siddatul marah wal farah wa tul al-ghina bew rew da ngiral ñak ker sa jami yalla yi ñak ker sa yalla te yalla la may ke mom dafa weddi ne du sante yalla ki nak dafa bew mom ya al-Qur'an waxon nako ci suratul alaq yalla waxon nak kala innal insana la yattagha an ra'ahu istaghna doomu adama mo gawa bew doomu adama gawa soppeku doomu adama mo gawa deugar bop doomu adama mo gawa dangiral yow yalla kagn la lolou di dal doomu adama mune bu amé dara la yattagha day bew kagn an ra'ahu istaghna bu gisene amna dara rek commencer changer numéro téléphone changer villa changer auto changer ay xarit changer ay andando di waxé ay baram di nuyo baram di waxé bakkan dotul ngangati kagn an ra'ahu istaghna ki febar bi ko dal modax amna febar yo xamne hopital munu ci dara febar bi yonent bi wax muy da gis nga bu mu wax yonent xul marat dane da dane jangoro la musiba la yalla may la do sante yalla yalla may la nga bew rew di tepp di cepp cepp ci kaw jam ñi do dimbali kenn kenn amul sa numéro do recevoir kenn do saraxé do mayé lolu febar bi gëna bon ci aduna bi dal jaamab yalla moy bi yalla dimbali la te yalla dimbal gim la dimbali yow do dimbali jaam yalla yalla may la te do ko sante siddatul marah xolal tay sunu am am yi ci xew yi rek lañ koy yak da ngay gis kuy ngenté day ray nak ray ay xar ray ay ginar bas mbeddi 52 cin ha legui ngentey day dem ba 2h 5h du matin semaine bele passé amna ben fajar ma génn sama kër jëm di dem jak ma gis ay nit groupe mbolo nit ñi dañu bëri ba mënuma leena konté mané fi dé jamm xewu fi li dé musiba la ma ngi waxu jëm fofu luma gëna waxu ma gis ay lumière ma gis bass ma gis ay borom tama mané waw ben way ñew ba dab ma mané ko lu xaw fi mënuma li ngentel won demb batay fan lañ jëm xolal yaq bobu ñuy yaq ci jamono bobu ñuy yaq amna ñu dund ci hôpital yi mënu ñoo jënd prestamol ci jamono joju amna ñoo dekkal ci sa buntu kër nekki wuñu tay te yenen tibi neena laysa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku fanano sa dépasse suba sa dekkando nek sa wet xif nekki wul añu rerul te wa huwa ya'lamu te leer na la woor na la xam nga ko xam nga ne ki yorut amut nga denc dépasse suba bi ana ñun ak suñu diine ak li yenen tibi di ñi jangal ñetteru febar yonent bi neena watakasur koku alquran sax moko wax alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir moy beuri lante alal wa beuri lante allahu akbar ben way neena bala ngay xam rew mi ci musiba yi ñuy dundu neena ni ñuy jaayante alal ci bir dekk bi diko woné ci kër yi nga romb kër xamne ki mo fi upp doole nga ro xol auto yi xamne borom auto bi mo fi upp doole han nga xol cioli yi xamne ki mo fi upp doole non ngay deme ci armel yi gis ku teud nga xamne ki borom doole la dañu bañ ba dem ci armel yi ndax yalla lol la wax alhaakumut takasur yene ngi jaayante beuri lante alal hatta zurtumul maqabir ba ca bammel ya so ñewé legi di nga xol ñaari bammel ki mu leer na milliardaire la ki mu leer na ndeysaan bi muy ñew bi gaay diko sul ci dañoo cotiser auto yi borom bammel bi dañoo def bammel bi étage def ko ay karo marbre def ci fleur def ci parfum soti ko ci borom bammel bi da ngay gis jaani ak mbeuti ak sindax yi ñoo ngi gas bammel bi mu leer na ki cangayam sax dañ ko cotiser ci jakaja ndeysaan tay de barke semaine bi mo ci mujj ben jigen bu genn aduna bi ñewé diko défar ñu indi mbalaan mi da manké man ma ubbi jakkaji fañuy denc mbalaan yi ëpp yi ma genn fa ben xam nga lan mo ruslu tay ji li tay ci 11h dama yek na ñafa doon wacce kamil dañu yonne na nañ leen fay ndax bañu wacce kamil ba barken fayu leen la la même wacce kamil sax kamil wacce kamil mané abo ñu ne waaw gaay doon wacce kamil de yonne nañ tay kër ku deeki neena ñom bañu wacce kamil bu bari fayu ñu len na gaay indi fay bi tay mané waaw baxna comme yeen ngeen waawle deugar bop lu leen gis baxna luñ leen téré ngeen def ko imaginer nit jangal niw alquran ba pare di fayé ko nan nañ ma fay ñu dem ba légui dafa am sax ay jey yi ay groupe kamil ño xamne dañuy jang pour ñu len di fay est ce que ñun senegal deug islam bi ñuy woté jakkay ñi dégg ñuy noddu jakkay yi bari juma yu bari est ce que deug mbokk yi ñun ay julit lañ deug julit ay jëf la ay du ay wax julit jëf la julit da ngay nangu nek julit dugg ci islam bi lepp do ngara la say tank afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya yalla neena bayi len beuri lente di mako upp li mako li li muy jaay dina ko jënd atakasur ci febar yi bon yi dal xetu ummu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la bok moy lan jaay nit ñi affaire ma len uppele ma la upp doole ma la meun ma la atakasur dem ba ci bammel ya sax ci armel ya da ngay ñew fek armel bi borom alal la yonent bi neena rubba qabrin yu'kaf wa sahibul qabr fi nar berina bammel buñu tabax di wër bammel bi sax diko ziaré waxuma sax bammel yu ndaw ndawan yi waye berina bammel buñuy ziaré fekk yonent bi neena borom nga safara fekk waja nga safara gay di ziaré bammel bi ni di soti ay ciuraya ka fo naka ray ak diko balé fekk waji ma nga safara yonent be ko wax te bammel ñaar kessa la bammel yi ci aduna bi yeb ñaar la rawdatun min riyadil janna aw hufratin min hufarin nar ben jardin ci jardin aljanna la muñu soulé nit ba nit ñi bi bammel bi day nek jardin ci jardin aljanna wala mu nek ben khur ben kaw ci kaw safara yi ñaar yi rek la bammel nek mënul nek ñett mënul nek ñent ñaar yi kessala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ما زال الحبيب يرسدنا صلى الله عليه وسلم يننتبنينا سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر ñentel bi muné watashahun atashahun fi dunya ay atabaud watahaqud yonent bi neena bok na ci febar yi nara dal xet wi musiba yi len nara dal jangoro yi moy atahasun moy lan sorante iñanante soxorante soxorante waaw tay lan mo nek ci rew mi moy soxorante iñanante bañante tamante dem da ngay gis ñaar ñu bokku kër bokku ndey ak bay kèn du laal sa morom nga gis jëkër ak jabar di xiro ci bir neeg bi melni xajak mus nga gis ndey ak ay dom nga gis dom ak ay bayam fan lañ jëm al hiqd soxor bon tang iñan lool la yonent bi wax febar la bo xamne day dal xéet wi di xéetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam atabaud sorante ki nek fele ki nek fele amul ziarante amul waxante amul joko te xam ngeen ne lañ ñu jangal ci diine moy al muslim akhul muslim julit julitay mokal mbokam wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd lim ñu jangal moy masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid iza staka minhu udu tada'a lahu sa'iril jasadi bis sihri wal huma lol lañu jangal julli ñi dañu wara melne yaram yaram yaram bu benn cieur xeye metti yaram bi yeb day teud musu len gis tank metti bop xey ken musa gis bop metti tank liggey abadan waji day teud suñ ko ne lan mo lay metti mu ne bir pourtant tank metti wul waye tank day tok solidarité yenen te bi ne julli di non lañ wara mel benn yaram mais tay julit ñi xamuñu sax lan mo yalla lan mo xew ci monde bi xolal demb barki demb Donald Trump mu ngi taxaw ne day jël Masjidul Aqsa jox ko yahudi jox ko wa Israel mana fi mu nara dag digënte Palestine ak Israel neene day jël Masjidul Aqsa jox ko yahudi lolu monde islamique xamuñu sax lu xew ci aduna bi top fo top poukere top tiaxan top aduna di terere di daw ba la ngi dajak yalla mu daan ñuy jël bu duggal ci kambu jahannama tol musiba la mbok julit yi yenen timi neena man lam yahtam bi umurul muslimin falaysa minhum ku yitte wawul mbiru julit yi bokko ci ñom ku yitte wawul mbiru julit yi amna ño xamne suñu bop rek sama bop rek bañ nañ ko sax ba dañ koy woy fi sama bop ma len geunal du bagn na len gis nga ko fi wax mu ne ah njariñ lo fekke en sama bop lol mo ñu indil musiba mbok yi yonent bi neena bok na ci febar bu ñuy dal moy atabaghud wa tahasud bañante ak iñanante atahasud soxarante iñan yonent bi neena al hasud la yasud ku iñan do nek sang te xolal sar lañ ci wacce bis bu nek ñukoy jang ci sar yi nga xamne dama waxon ben bi sar yu ndaw yi ben way nama alquran du ndaw maniko wax nga deug kon ci sar yu gatti maniko ma ngi lay gërem ci rectification bi ci sar yu gatti bes bu nek ñu jang wa min sar hasidin iza hasada bes bu nek ñu jang ne yalla yalla nak ñu mussel ci iñan te daño iñan ñun kenn ci ñun bëggul mbokam avancer kenn ci ñun bëgg mbokul tekki kenn ci ñun bëggul hatta sax yenn saay sa jabar yi ngay fanano dang koy soxore hatta sa borom kër sa wala sa dom nga soxore ko hatta fuñ jëm ba ca teggu moy hatta yakunul baghi bew am ray rayante xolal tay senegal ken du xey suba lulul de nga ku ñu ray man degina barki dem ku ray papam dara ji day wala ngaan comme ndox dara tay amul ben signification bu muy signifier ci Senegal deret doom adama mok deretu weñ yi dinaaw ñoyem dañuy ray comme kuy pior pompe di pompe ay weñ ak yo ko waxal mu genné paka genné jam ray han tib nit diko jamat ay paka lu tolok ay 50 coups han 60 di jam di dur ay jigen ñi di renni ñi di fess djel doomu jambour genné ko ci kër dem ray ko denc ko ba goudi fajar nga ñoo tégal ko papam Allahu akbar xolass soxor gi han fan lañ jëm waye nak c'est normal lu jaadul han lu tax lu jaadula comme daño ne yalla yow say loi baxul yow yalla mono até yow yalla li nga indi dara baxu ci bayyi ñun ñu organiser suñu dundu bayyi ñun ñu até yalla mu ne dem len li rek bayyi li yalla indi li rek lay jur moy loi buñ fi teural té du loi yalla li lay jur nañu essayer ku ray nañ ko ray nañu indi islam ñu xol ku ray nañ ko ray ñu seen ndax dina li dina rayat kenen nañ ko essayer rek 3 mois ñu jëm waye tay bo waxé lolou Sénégal ñu né subhanallah imam bi don khutba roi bu doy day terroriste la na néna ko ray nit nañ ko ray bu yabo ngeen xol ko bu yabo ngeen xol ay mbirum mu ngi mo say ñu baye lu yalla wax li lay jur sik nekk ci ndax yalla mom aduna bi ala ya'lamu man qara wa huwa latiful khabir wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun nyati aya yalla tagale ne ku bayyi lima indi rek katchor ngene say ngene ay yefir ngene lol la yalla wax afa hukmul jahiliyati yafghun yalla neena naka lay atté ba paré ngén ték lima atté di jël atté ay tubaba ki pole ki jean ki luma xamul naka lay yalla di atté alaysa allah bi ahkamil ñaaton lañ koy jang ñun dañuy jang ay rek ték né alcorane bi gëmuñ ci dara kamil yaangi ñu rangé fo tourner gis kamil yi mais kèn du ci def dara dañ koy jang ni numu nexé tejwit ko alaysa allah yep da di dem ñibi mais après atté bi liñu yoro dundu ci ayé bobu liñu wara def loi bobu ayé bi di wax fuñ ko jëmé su fekké alcorane dañ koy jang kèn du ko dundu kèn du ko atté wo ban sens lay am ban signification moy li rek fekk ku dé nga jangal ko kamil ba paré gaay na la bismillah tégal fi té li gëna dangereux moy jangal ku dé alcorane lolu gëna dangereux té lolu wa sénégal di def fekku de nga jangal ko alcorane est ce mom mi de ñukoy jangal alcorane bi est ce mom ngi don dundu alcorane bi te alcorane lu ngeen ci xamul moy defal bul def la ñaata yon la yalla wax aqimi salati alcorane de len julli fek waaji ñu de ni ñukoy jangal dawul julli malaaka yi dañ koy yé ci ba melne ko kay deglu ga ya nga lay atté mi ngi melne rek criminel buñu japp tejj ko yow nga ñew di lire loi yi non kessal alcorane mel alcorane ay loi la waye du ay ñaan amul fenn fuñuy ñaanal ku dé alcorane amul fenn fuñuy ñaanal ku dé ma waxat ko ba paré yonent bi day téré ko jang sax ci ay armel la taj'alu la wax quburakum masaj la taj'alu buyutakum maqabir lolo yonent bi wax bu len def sen kër yi bamel bu len def kër yi bamel lolo ci dégg mune dé len jang ci kër yi baqara ndax shaytané day daw kër go xamné dañ fa jang suratul baqara kon buñ né bu len def kër yi bamel moy kër yi dañ ci wara jang alcorane bamel li gën wara jang alcorane té ba lañuy gëna mëna jang alcorane duggu ci armel yi nga gis ku deugër fit di yuuxu soko néwon waaw yow alcorane bi ngay jang fan la yonent bi wax nañ jangal ku dé ki sar bi fan dal ko yalla wax lu muy wax soko néwon ban ayé mo né nañ jangal néw bi yenen dibi bu sulon nit ba pare day wax allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbit mantiqahu inda sual yalla yal nang ko yeureum jegal ko degeural lamiñam buñ koy laaj lolou la yenen dibi wax na ngeen ko wax mune na ngeen fa taxaw luñuy rey geleem loj ko loj geleem fess ko sam ko joxe ko dir bobu na ngeen taxaw di wax lol istaghfiru li akhikum hadha fa innahu alana yusal me tay da ngay gis dañu woute suñu dundu dafa woute ak dundu yonentibi mo taxit fok li ñuy dal di ñu dal ikhwatal iman suñu yonent ali salatu wassalam mo ndon wax ne dana ñu dal sayusibu ummati da'ul umam al asharru wal batru wa takasuru wa tashahun fid dunya wa tabaghut wa tahasud hatta yakuna al baghi lila yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon dana ñu dal wa huwa tahzirun sadid mu nek avertissement bu tar joge ci yonentibi min at tanafus fid dunya ci aduna bi ñuy daw di ñeukante té lolou mom moy premier musiba moy daw top aduna fatte al-akhirah da ngay daw rek ba yaakar ne yegg nga rek malaka sanni la mbal dal lay kor ñu duggal ci bammel ñeneen ñi nek di daw o lay ñu xalaat suñu waje jëlon pédé mom ba mu démé ba yegg dañ ko kor duggal ci bammel o lay ñi tamit rectifier dedet ñom dañ lañu daw rek ba yexsi rek malaka bi jëlat ñu duggal ci bammel o lay 3ème bi tamit am xel dedet mom tamit day daw rek 4ème bi non la ila an yarisallahu al-ard wa man alayha allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluk an taruddana ila dinik maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله